پیارے بابا جان، آپ کو کتنی بار مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، ان حاضریوں میں سے چند کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں میں بھی مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ پیدا کر دیجیے. مدینہ پاک کی حاضری تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے. سب سے پہلے 1400 ہجری میں الحمدللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی تھی. جدہ شریف پہنچ کر براہ راست شوال المکرم میں گیا تھا. میں جدہ شریف جب پہنچا تو میرا اس وقت جو دوست تھے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں تھا، تو وہ کار لے کر آئے تھے، تو ان کی کار میں بیٹھ کر میں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا. اور وہ دن جو تھے وہ سخت گرمیوں کے دن تھے، گرمیوں کی حاضری تھی، اور صحرا عرب سے گزرتے ہوئے گرما گرم لو چل رہی تھی. تو میں شوق کی وجہ سے کھڑکی کھول دیتا، حالانکہ وہاں کے لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، وہ بند کر کے اس کو اے سی چلاتے ہیں کار میں عام طور پہ. کھڑکی کھول دیتا، ہاتھ باہر نکالتا اور صحرا عرب کی گرم گرم لو سے لطف اندوز ہوتا تھا. مجھے اس میں مزہ آتا تھا اس کو بھرل. تو اس طرح ہم بڑھتے رہے. پھر مدینہ شریف سے کافی پہلے میں نے اس کو کہہ دیا کہ جب مدینہ آ جانا تو مجھے اتار دینا، میں مدینہ شریف میں پیدل داخل ہوں گا. سر وہ بیچارہ سنتا رہا، اور کبھی مجھ پر گریا تاری ہوتا تو بہت گریا تاری ہوتا، وہ اس کو تشویش ہوتی کہ کہیں کوئی پولیس وغیرہ روک کر پوچھے تو میں کہوں گا کیا کہ اس کو کیا ہو گیا، کہیں سب نہیں اغوا کر کے لے جا رہے اور یہ رو رہا. بہرحال آخر کار مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے قریب اس نے کار آ کر روک دی. مجھے پہلے نہیں اتارا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ جذبات میں بول رہا ہے. ارے اتنی کڑی دھوپ اور وقت بھی دوپہر کا تھا، تو اس میں ایک انجانا شخص پہلی بار گیا تھا میں، تو وہ کیسے اتر کر کیا کرے گا. خیر میں مسجد نبوی شریف کے قریب مجھے اس نے اتارا، بولا یہ مسجد نبوی شریف آ گئی. تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم سامان وغیرہ جا کر رکھو، میں تو جن کے لیے آیا ان کے پاس جاتا ہوں. میں تو جذبات میں ننگے پاؤں اتر گیا نیچے، اور گرمی اور سخت دھوپ شریف کی حاضری اور عین دوپہر کا وقت، سخت آزمائش. میں نے زمین پر پاؤں رکھے تو پاؤں رکھے نہ جائیں، صحیح بات ہے میں تو اچھلتا تھا گرمی سے. میرے پاس ایک رومال تھا گلے میں، وہ رومال تھوڑا چلتا چند قدم گرمی برداشت نہیں ہوتی تماست، تو میں رومال پر اپنے پاؤں سے کھڑا ہو جاتا، تو وہ جو پاؤں گرم ہو چکے ہوتے اس کی گرمی جو تھی وہ میرے پاؤں کے اوپر کے نلیوں کی طرح بڑھتی تھی، اور اندر جیسے محسوس ہوتا شم کر کے وہ گرمی چڑھ رہی ہے، ایسی کیفیت. اس میں مجھے حضور مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ علیہ کا شعر پورا تو یاد نہیں تھا، لیکن وہ یاد آ جاتا تھا کہ راستے میں جو وہ کیسٹ چلاتے تھے اسلام بھائی، اس میں یہ شعر بھی میں نے سن لیا تھا. وہ کلام وہی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے نا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو اس میں ایک شعر یہ تھا، پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، ہوشیار ہے دیوانہ، ہوشیار ہے دیوانہ، ہوشیار ہے دیوانہ، ہوشیار ہے دیوانہ. تو اس طرح وہ شعر یا اس شعر کا مضمون مجھے یاد آ جاتا تو مجھے ڈھارس مل جاتی کہ نہیں اپنے کو چپل نہیں پہننے، اسی طرح جانا ہے سرکار کے پاس. تو بہرحال اسی طرح میں آخر کار دربار رسالت میں حاضر ہو گیا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.